राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 24 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण परमात्मा सब को सदा ही प्राप्त है। केवल शरीर को सच्चा मानने से उसका अनुभव वो दिखता नहीं है। मानो असत्य को सत्य मानने के कारण से सत्य का अर्थ हो रहा है, असत्य को सत्ता दे रहा है, ये गलती हुई है। असत्य को सत्ता देने से अनुभव नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधी सरल बात। अगर असत्य को सत्य ना दे और महत्ता ना दे तो तत्व की प्राप्ति होगी। सब एकदम सच्ची बात है, एकदम सत्य है जो कहते हैं सत्य प्राप्त है। उसमें मेहनत नहीं है, उसमें वो उद्योग नहीं है, उसमें जोर देना कोई है नहीं है। स्वतः स्वाभाविक सब स्थिति सत्य में स्वाभाविक है। नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त वही प्राप्त करना है, अप्राप्त अप्राप्त करना है। बात है तो स्वतः प्राप्त है वो, हमें कुछ करना है यही बात है। करना कुछ नहीं है, भजन ध्यान जप कीर्तन स्वाध्याय सत्संग आदि उस तत्व को दृढ़ करने में हेतु है, कोई प्राप्त करने में नहीं। जो प्राप्त है उसमें दृढ़ करने में हेतु है, और है जो है एक कारण बढ़ते हैं। और तो है जो का तुम्हारे सबको स्वतः प्राप्त है एकदम स्वाभाविक। वो अप्राप्त हो सकते ही नहीं, किसी तरह से अप्राप्त हो सकते ही नहीं। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। अप्राप्त हो ही नहीं देता, ये करना है वो करने की आसक्ति मिटाने के लिए एक भेद करने का, ये भेद शांत करने का। करने के भेद में वो न करना होता नहीं, भेद को शांत करना और कुछ। ये जो है परमात्मा ये विश्वास है, इसको दृढ़ करना है। दृढ़ न कर सको तो भगवान से प्रार्थना करो, उसी क्रिया प्रार्थना से सब हो गया, स्वतः हो गया। प्रार्थ परमात्मा दृढ़ करने के लिए तैयार बैठे, तैयार बैठे, मैं दृढ़ जाओ चाहिए एकदम ठीक एकदम दीवार हर्ष जाता हर्ष एकदम ठीक बात है। सब जीवन मुक्त है, सब सभी है, उसे अनुभव करना। चुप हो जाए करने से संसार की प्राप्ति होती है, न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत न करने से प्राप्ति होती है, उसको करने से सिद्ध जाते तत्व न करना आया प्राप्ति हुई एकदम ठीक बात है। न करना ही करना है, करने से प्रवृत्ति प्राप्ति, न करने परमात्मा प्राप्ति, ये बात है। किंचित मात्र संदेह नहीं, संदेह का खाता ही उठे, संदेह हो सकता ही नहीं है न क्या संदेह है मैं संदेह अब नहीं सब परमात्मा का अंश हम परमात्मा का अंश है, इसलिए हमारा संबंध परमात्मा के साथ साथ ही है। हमारा संबंध न तो संसार के साथ है न शब्द स्वरूप साथ है, हम परमात्मा के इस सत्य पर साधक को दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हम सत्य पर परमात्मा को सिद्ध करना चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास न हो, अगर विश्वास दृढ़ न हो न कर सके तो भगवान से कहो है बना है हमारे सत्य विश्वास पर विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास दृढ़ न कर सके तो भगवान से कहो दृढ़ विश्वास नहीं, विश्वास दृढ़ न कर विश्वास को दृढ़ कर न कर सको तो भगवान को शरीर को मैं और मेरा मेरे लिए तीन बात, मैं शरीर और शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है, साधक को साधक अप्राप्ति शरीर मेरा है शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए तीन बार ये जानने से नित्य प्राप्ति का प्रवृत्ति है। सत्य के सिवाय सत्य की सत्ता स्वीकार करना ही उसी प्राप्ति का बढ़िया उपाय है। सत्य के सिवाय अन्य की सत्ता स्वीकार न करना ही उसकी प्राप्ति का बढ़िया उपाय है। साधक के लिए सत्य में विश्वास रूपी विश्वास विश्वास हो न कर सको तो भगवान से कहो साधन साधक को दृढ़ विश्वास करना चाहिए। अपना विश्वास दृढ़ न कर सके तो भगवान से कहो इतनी बात है, है, है। एकदम सुगम सीधी सरल बात सबके लिए, मनुष्य मात्र हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो मनुष्य मात्र के लिए मनुष्य का दूसरा में वो बुद्धि नहीं है विवेक नहीं है मनुष्य में है। गाय पवित्र होती है गोबर पवित्र है गोमूत्र पवित्र है परंतु तत्व समझना कठिन है। शरीर है मई खेती पशु बुद्धि विमान से ही अंत में कहा, अंत में भागवत के अंत में मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, तुम मर सकते ही नहीं, तुम्हारा अभाव होता ही नहीं, हो सकते ही नहीं, कैसे मर जाओगे, पशु बुद्धि में मान जाए, सूर्य मारेगा अंत, ये पशु बुद्धि। इस बात से सज्जनो कुछ नहीं करना है, कहने में संसार की प्राप्ति, न कहने से परमात्मा की प्राप्ति, उपयोग करने करना संसार, न कहने से परमात्मा की प्राप्ति, आप मानो न मानो आप ही मान लीजिए, बात होती है सत्य प्राप्ति सब होते हैं, बिना उपयोग बिना परिश्रम मुफ्त स्वतः स्वाभाविक सब कोई परिवार से क्रिया है, यह क्रिया है, क्रिया करना करना है, कुछ करना है, पदार्थ प्रभाव तथा पदार्थ है, इसलिए तो भगवान को और करना है इसको न करने पर मतलब एकदम करना नगर को है विद्यते भावा असत भावा नहीं विद्यते और सत का अभाव नहीं होता और असत का सत्ता नहीं होती, अर्थ सत्ता तो है, सत्ता नहीं है उसको सत्ता दे दी अरे महत्ता दे दी, यही बात वही है सत्ता और महत्ता, अगर ये सत्ता न दो और महत्ता न दो तो जीवन मुक्त आदमी अभी अभी इसी क्षण देरी का काम नहीं है, आपकी दी हुई सत्ता और महत्ता ही आपको मानने वाली है, आप सत्ता मत दो महत्ता मत दो, बस कुछ करना ही नहीं हो, व्यास भरोसे कुमार गए सबद पाओ भरसा, भगवान से गाज है दीदी पकौड़ी पकौड़ी देते भूख लगी है, ये महाराज में मित्राणी हूँ, अरे भूख लगी है मैंने पूछ लिया व्यास महाराज गाओ के बल भजन को गाओ के आचार प्यास भरोसे को मन के शब्द पाओ पर संतो मदरी क्या करते महिमा सुनेगा नहीं, रोजिना ब्रज में स्नान करती है झाड़ू लगाती है सब ब्रज इसे मैं पवित्र होना बताओ आपको मिलती नहीं, ये रोजना नाती है, पवित्र नाम पवित्र हो या मंगला नाम से मंगलम है, महान पवित्र बिजनेस नाम एक मृत्यु में मंगाते हो, अरे वृद्ध में स्नान करती है तो आप खुद ही मिलता ये रोज करते सब कपड़ा दे सर मृत्यु में था पवित्र में मैं मारे हाथ तो ठीक नहीं, अरे भूला ही है संतों के फिर रामदास जैसे लगे जाए महान पवित्र है, महान पवित्र मंत्र से बड़ भागे चंद्र पर से जागे शुद्ध लगी है परमात्मा में कृपा हो जाए पराश्रय और परिश्रम भगवान पराश्रय परिश्रम दूसरों के लिए कर्मयोग और स्वाश्रय और कुल ने करना ये ज्ञान योग और भगवान का आश्रय कुछ नहीं करना ये भक्ति योगाश्रय में यात्रा होता राम श्री हो जैसे ज्ञान कर्म से भक्ति से न उपाय से करने से और उपाय ही नहीं हो मना मुख राम कहे जे रे नारायण नारायण नारायण नारायण